Viața e în altă parte. Pista 4. În schimb, îți poți bate joc de burghez fără jenă. Ideea îi plăcu mult lui Iaromil, căci ei au murit de mult fără să-și dea seama de acest lucru. În consecință, se ducea bucuros la pictor, dorindu-și cu pasiune îndârjită să repete succesul pe care îl aduseseră cândva desenele sale cu bărbați cinocefali. Zadarnic însă, mâzgăliturile lui, ce se voiau a fi niște variațiuni ale picturile lui Miro, erau forțate și lipsite total de farmecul jocurilor copilărești. Desenele măștilor de negri rămâneau niște stângace imitații ale modelelor, nestimulând câtuși de puțin, așa cum dorea pictorul, imaginea personală a copilului. Și, întrucât Iaromil socotea insuportabil faptul de a fi fost de atâtea ori în atelierul pictorului, fără a fi recoltat cel mai mic semn de admirație din partea acestuia, hotărâ să-i aducă într-o zi caietul său secret de schițe în care desena nuduri de femei. Modelele de care se folosise pentru cea mai mare parte a desenelor sale erau fotografiile unor statui văzute de el prin revistele ilustrate în vechea bibliotecă a bunicului său. Erau deci mai cu seamă în primele pagini ale caietului femei coapte și robuste cu aere trufașe, așa cum pot fi văzute în alegoriile secolului precedent. Paginile următoare ale caietului oferau niște lucruri mai interesante. De pildă, o femeie fără cap. Și nu numai atât, hârtia era crestată în dreptul gâtului, lăsând impresia că era vorba de un cap care fusese retezat, iar hârtia mai păstra încă urma unei securi imaginare. Tăietura respectivă se datora briceagului cu lamă fină al lui Iaromil, el fiind, de fapt, posesorul fotografiei unei colege care îi plăcea și căreia îi contempla adeseori trupul tăinuit în îmbrăcăminte, în iluzoria sa dorință de a-l vedea despuiat. În scopul împlinirii acestei dorințe, introducea în locul gol imaginea decupată a capului ei. Iată de ce, începând cu acest desen, toate celelalte trupuri de femei erau decapitate, având în loc de cap o gaură. Unele erau prezentate în posturi foarte neobișnuite, de pildă lăsate pe vine, sugerând urinatul, dar și pe rug în flăcări ca Ioana d'Arc. Aceste scene de torturi și suplicii pe care am putea să ni le explicăm și eventual să le și iertăm, referindu-ne la lecțiile de istorie, deschideau o serie lungă de alte schițe, înfățișând o femeie fără cap, înfiptă într-un par ascuțit, o femeie fără cap cu un picior tăiat, o femeie cu o mână amputată și în multe alte posturi despre care e mai bine să nu vorbim. De bună seamă, Iaromil nu putea fi sigur că aceste desene ar fi pe placul pictorului. Nu se asemăna cu niciunul din cele văzute în cărțile sale groase sau în pânzele prinse pe șevaletele din atelierul său. Și totuși avea impresia că exista în desenele din caietul său secret ceva care le apropia de ceea ce făcea maestrul lui. Era poate înfățișarea lor de lucru interzis, ori poate particularitatea lor în comparație cu tablourile atârnate pe pereți la el acasă, ori poate dezaprobarea pe care ar fi stârnit-o desenele sale cu femei goale la fel de bine ca pânzele pictorului, dacă acestea ar fi fost supuse aprecierii unui juriu alcătuit din familia lui Iaromil și de vizitatorii ei obișnuiți. Pictorul răsfoi caietul și, fără să rostească o vorbă, îi întinse lui Iaromil o carte groasă. Apoi se așeză un pic mai departe și începu să deseneze ceva pe mai multe foi de hârtie, în timp ce Iaromil urmărea pe una din paginile voluminoasei cărți un bărbat gol, care avea o fesă atât de lungă încât era nevoie de o cârjă de lemn ca să o susțină. Și mai vedea pe altă pagină un bărbat dând naștere unei flori și un chip năpădit de furnici și, în fine, un bărbat a cărui mână se preface în stâncă. Vei remarca, desigur, îi spuse pictorul apropiindu-se de el, că Salvador Dalí desenează excepțional și, așezând în fața lui o statuetă de Ipsos reprezentând un nud de femeie, reluă. Noi am neglijat meseria desenului și asta a fost o mare greșeală. Trebuie să începem să cunoaștem lumea așa cum e, ca apoi să o putem transforma radical. Și în timp ce rostea aceste cuvinte, carnetul de schițe al lui Iaromil se umplea de trupuri feminine, cărora pictorul le rectifica și le modifica proporțiile dintr-o singură trăsătură de creion. Când o femeie nu trăiește în suficientă măsură cu corpul ei, acest corp îi apare în cele din urmă ca un dușman. Mama poetului nu era niciodată mulțumită de ciudatele mâzgălituri cu care fiul ei se întorcea de la lecțiile sale de desen. Dar atunci, când văzu desenele de femei goale corectate de pictor, fu cuprinsă de o violentă senzație de dezgust. La câteva zile după aceea, îl zări prin fereastră pe Iaromil, ținând jos în grădină scara pe care servitoarea Magda se urca pentru a culege un coșuleț de cireșe. Și în acest timp se uita cu atenție sub fusta ei. Deodată se simțea asaltată din toate părțile de regimente întregi de coapse și șolduri femeiești despuiate. Și în clipa aceea se hotărâ să nu mai aștepte. În ziua cu pricina, Iaromil urma să meargă ca de obicei la lecția de desen. Mama se îmbrăcă însă la iuțeală și o luă înainte. Nu sunt o fățarnică, spuse ea după ce se așeză într-un fotoliu din atelierul pictorului. Dar dumneavoastră știți că Iaromil se află acum în pragul vârstei primejdioase. Își pregătise cu atâta grijă tot ce voia să spună și parcă nu mai avea ce să-i spună. Pregătise aceste fraze în atmosfera familiară a camerei sale, a cărei fereastră dădea spre verdele molcom al grădinii care îi aplauda toate gândurile în tăcere. Aici însă nu era niciun fel de verdeață, se vedeau doar niște pânze ciudate prinse pe șevalete, iar pe divan zăcea întins un câine cu botul pe labe care o urmărea cu privirea fixă a unui sfinx neîncrezător. Pictorul respinse în câteva fraze obiecțiile mamei, apoi continuă. Trebuia să mărturisească cinstit că pe el nu-l interesau câtuși de puțin notele bune, care, evident, ar putea fi obținute de Iaromil la niște ore de desen care nu fac decât să mortifice simțul pictural al copiilor. Ceea ce îl interesa la desenele fiului ei era o imaginație originală, care atingea aproape morbidul. Rețineți această bizară coincidență. Desenele pe care mi le-ați arătat acum câțiva ani înfățișau niște bărbați cu cap de câine. Desenele pe care fiul dumneavoastră mi le-a arătat nu demult înfățișau niște femei goale. Dar toate erau femei fără cap. Nu vi se pare semnificativ că acest refuz îndârjit de a-i recunoaște omului un chip uman, de a-i recunoaște omului o natură umană? Mama se încumetă să riposteze, spunând că, fără îndoială, fiul ei nu era pesimist în asemenea măsură încât să-i conteste omului natura sa umană. Firește, desenele lui nu sunt rezultatul unui raționament pesimist, încuviință pictorul. Arta ia naștere din alte izvoare decât rațiunea. Iaromil a avut ideea spontană de a desena bărbați cu cap de femeie sau femei fără cap, fără să știe de ce și cum. Inconștientul i-a dictat aceste imagini bizare, dar deloc absurde. Nu aveți impresia că există o latură tainică între această viziune a fiului dumneavoastră și războiul, care zguduie fiecare clipă a vieții noastre? Oare nu războiul l-a păgubit pe om de chipul și capul lui? Nu trăim oare într-o lume în care bărbații fără cap nu-și mai doresc altceva decât o parte de femeie decapitată? Iluzia realistă asupra lumii nu e oare iluzia cea mai deșartă? Desenele copilărești ale fiului dumneavoastră nu sunt oare mult mai veridice? Venise aici cu gândul de a-l mustra pe pictor, iar acum era sfioasă ca o fetiță care se teme să nu fie dojenită. Neștiind ce să spună, tăcea mâlc. Pictorul se ridică din fotoliul său și se îndreptă spre un colț al atelierului unde se aflau sprijinite de perete câteva pânze neînrămate. Alese una din ele, o răsuci spre interiorul încăperii și, îndepărtându-se cu patru pași, se așeză pe vine și începu să o privească. Veniți aici, îi spuse mamei și când aceasta se apropie, docilă, își lăsă o mână pe șoldul ei și o trase spre el atât de tare, încât acum stăteau ghemuiți unul lângă altul. Iar mama contempla o ciudată îmbinare de culori, cafenii și roșii, alcătuind un fel de peisaj pustiu și carbonizat, plin de flăcări înnăbușite ce puteau fi luate la fel de bine drept trâmbe de fum însângerate. Și săpat cu lopățica în acest peisaj un personaj. Un personaj bizar, ce părea confecționat din niște fire albe. Desenul era alcătuit de culoarea dezgolită a pânzei, care mai mult plutea decât mergea. Și era mai mult străveziu decât prezent. Mama tot nu știa ce trebuia să spună, în schimb pictorul continua să vorbească de unul singur. Vorbea despre fantasmagoria războiului, care după el depășea cu mult fantezia picturii moderne. Vorbea despre o cumplită imagine înfățișată de un arbore cu frunzișul încălcit, cu rămășițe de trupuri umane. Un copac cu degete și ochi ce privesc spre noi de sus din vârful ramurilor. Pe urmă, confirmă că nimic nu-l mai interesează pe această lume în afara războiului și a dragostei. Dragostea ce-și făcea apariția în spatele universului însingurat al războiului, ca personajul pe care mama lui Iaromil avea posibilitatea să-l deslușească pe pânza cu pricina. Pentru prima oară de la începutul acestei convorbiri, mama a avut sentimentul că îl înțelege pe pictor, căci acum vedea și ea pe pânză ceva ce aducea a câmp de luptă. Dar liniile albe o făceau și ele să se gândească la existența unui personaj. Și pictorul îi aminti de drumul lung al râului pe malul căruia se văzuseră pentru întâia oară și unde se întâlniseră apoi de mai multe ori, și mai spuse că ea se ivise atunci în fața lui, țâșnind dintr-o ceașcă de foc și sânge ca trupul alb și sfielnic al dragostei. Pe urmă, întoarse spre el capul mamei ghemuite și o sărută. O sărută înainte ca ea să fie avut răgazul de a se gândi că avea să o sărute. De altfel, aceasta era trăsătura caracteristică a întregii întâlniri. Evenimentele o luau întotdeauna pe nepregătite, depășindu-i imaginația și gândirea ei. Sărutul devenise un fapt împlinit înainte ca ea să fie avut timpul necesar să reflecteze la această posibilitate. Și orice reflecție suplimentară nu mai putea schimba nimic din ceea ce se petrecea în clipa aceea. Căci, luată prin surprindere, abia izbuti să-și spună la mare iuțeală în sinea ei că se petrecea ceva ce poate n-ar fi trebuit să aibă loc. Dar, de fapt, nu era chiar atât de sigură de acest lucru, drept care amână pentru mai târziu răspunsul la această întrebare. Și, concentrându-și întreaga atenție asupra celor ce se întâmplau în clipa aceea, lăsă totul să se desfășoare în voia soartei. Simți limba pictorului sfredelindu-i gura și, într-o fracțiune de secundă, își dădu seama că limba ei era timidă și molatică și, cu siguranță, îi lăsa pictorului impresia unei cârpe umede. I se făcu rușine și își spuse numai decât aproape furioasă că nu era de mirare faptul că limba ei se făcuse ca o cârpă, de vreme ce ea nu mai sărutase pe nimeni de atâta timp. Își dădu o steneală, grăbindu-se să răspundă cu vârful limbii sale la atingerile limbii pictorului, iar acesta o ridică în picioare și, trăgând-o după el, câinele, care nu-i scăpase o clipă din ochi, făcu un salt și se duse să se întindă în dreptul ușii, o așeză pe marginea divanului și începu să-i mângâie sânii. Și ea fu cuprinsă de un sentiment de mulțumire și mândrie în același timp. Chipul doctorului îi părea tânăr și dornic, iar mama poetului își spuse în gând că trecuse mult timp de când nu mai se simțise dornică și tânără, și deodată i se făcu teamă că n-ar mai fi în stare de așa ceva. Într-o clipită, și de data asta evenimentul se produse înainte ca ea să fie avut răgazul de a reflecta, își dăduse seama că pictorul era al treilea bărbat pe care îl simțea în trupul ei de când se născuse. Și își mai dădu seama că nici măcar nu știa dacă îl voia sau nu. Și îi trecu prin minte că fusese întotdeauna o fetiță proastă și lipsită de experiență. Că dacă ar fi bănuit măcar într-un colțișor al minții sale că pictorul avea să o sărute și să se culce cu ea, ceea ce se întâmpla acum nu s-ar fi întâmplat niciodată. Dar în același timp acest gând era pentru ea o justificare liniștitoare, întrucât din el rezulta că ea nu fusese împinsă spre adulter de senzualitatea ei, ci de inocența ei. Și gândul inocenței reale se uni cu un sentiment de mânie împotriva aceluia ce o menținea neîncetat într-o stare de semimaturitate inocentă. Și această mânie se lăsă ca o cortină peste gândurile ei, făcând peste puțin timp să nu mai audă decât răsuflarea lui accelerată și astfel să renunțe la analiza faptelor sale. Apoi, când respirația lor se potoli, gândurile ei se treziră și, spre a se descotorosi de ele, își odihni capul pe pieptul pictorului. El îi mângâia părul în timp ce ea adulmeca mirosul amețitor al culorilor în ulei, întrebându-se care dintre ei va sparge tăcerea. Nu fu nici unul, nici altul, ci soneria. Pictorul se ridică de pe divan, își încheie la repezeală pantalonii și spuse, Iaromil, mama se înfricoșă la culme, rămâi aici liniștită, o calmă el, mângâindu-i părul, și părăsi atelierul. Îi deschise ușa copilului și îl pofti să ia loc în cealaltă încăpere. Am pe cineva în atelier, astăzi o să rămânem aici, îi spuse băiatului. Ia să văd ce mi-ai adus. Iaromil îi întinse caietul. Pictorul se uită ce desenase Iaromil acasă, apoi îi puse în față tuburile de culori, îi întinse câteva foi de hârtie și o pensulă și, sugerându-i un subiect, îl rugă să deseneze. După care se înapoie în atelier, unde o găsi pe mama poetului, îmbrăcată și gata de plecare. De ce l-ați reținut? De ce nu l-ați trimis imediat acasă? De ce ești atât de grăbită să mă părăsești? Întrebă pictorul. E o nebunie ce facem, spuse mama și pictorul o cuprinse din nou în brațele sale. De data asta nu îi se împotrivea, dar nici nu-i răsplătea mângâierile. Stătea în brațele lui ca un trup fără suflet, iar pictorul șoptea la urechea acestui trup inert. Da, e o nebunie. Dragostea ori e nebunie, ori nu mai e. Și așezând-o pe divan, se apucă să-i mângâie și să-i sărute sânii. Pe urmă se duse din nou în camera alăturată să vadă ce desenase între timp fiul ei. De data asta, subiectul pe care îl dăduse nu avea drept scop exersarea dexterității manuale a copilului. Acesta trebuia să deseneze o scenă dintr-un vis avut nu de mult și de care își aducea aminte. Acum pictorul îi ținea o lungă dizertație asupra compoziției sale. Partea cea mai frumoasă în vise, spunea el, este improbabila întâlnire dintre ființe și lucruri. Ce nu s-ar întâlni în viața obișnuită? În vis, o navă poate pătrunde pe fereastră într-un dormitor. O femeie care nu mai trăiește de 20 de ani poate sta întinsă într-un pat și totuși iată-o pe neașteptate urcând într-o barcă. O barcă ce se poate transforma numai decât într-un sicriu. Un sicriu ce poate pluti între țărmurile înflorite ale unui râu. Și pictorul cită celebra frază a lui Lautremont despre frumusețea din întâlnirea unei umbrele cu o mașină de cusut pe o masă de disecție, ca apoi să adauge. Și totuși, această întâlnire nu e mai frumoasă decât întâlnirea dintre o femeie și un copil în atelierul unui pictor. Iaromil își dădu seama că profesorul său era acum un pic mai altfel decât în celelalte zile. Surprinse înflăcărarea din vocea lui în timp ce vorbea despre vise și poezie. Și asta nu numai că-i plăcu, dar a avut darul să-l și bucure pentru faptul de a fi fost el, Iaromil, motivul unui discurs exaltat. Dar înainte de toate, înregistrase ultima frază a profesorului său cu privire la întâlnirea dintre un copil și o femeie în atelierul unui pictor. Din prima clipă, când pictorul îi spusese că vor rămâne amândoi în prima încăpere, Iaromil înțelesese că în atelier se afla fără îndoială o femeie. Și cu siguranță nu o femeie oarecare, de vreme ce nu era îngăduit să o vadă. Dar el era încă departe de lumea adulților pentru a încerca să dezlege acest mister. Ceea ce îl interesa mai mult era faptul că în această ultimă frază pictorul îl plasa pe el, pe aceeași treaptă cu femeia căreia îi acorda fără doar și poate o mare importanță. Și că de bună seamă venirea lui Iaromil făcea ca prezența acestei femei să fie mult mai frumoasă și mai valoroasă. De unde trase concluzia că pictorul îl îndrăgea, că nu era indiferent că însemna ceva în viața lui, poate datorită existenței unei profunde și misterioase asemănări lăuntrice, pe care Iaromil, copil încă, nu era în stare să o discearnă cu claritate, dar de care pictorul, bărbat în toată firea și înțelept, era conștient. Gândul acesta îi umplu sufletul de un entuziasm luminos. Și când pictorul îi propuse un alt subiect, Iaromil se aplecă deasupra hârtiei cu multă înfrigurare. Pictorul reveni în atelier unde o găsi pe mamă cu ochii înlăcrimați. Vă rog, lăsați-mă să plec imediat. Pleacă, de altfel puteți pleca împreună. Iaromil va fi gata în câteva clipe. Sunteți un diavol, spuse ea mereu cu ochii înlăcrimați. Și el o îmbrățișă cu putere și îi presără obrajii cu sărutări. După care se duse iar în camera învecinată, îl felicită pe Iaromil pentru ceea ce desenase. Cât era de fericit Iaromil în ziua aceea. Și în sfârșit îl trimise acasă. Apoi se întoarse în atelier, o întinse pe nefericita mamă pe vechiul divan pătat de culori, îi sărută buzele moi și obrajii umeziți de lacrimi și făcu dragoste cu ea pentru a doua oară. Dragostea dintre pictor și mama poetului nu trebuia să se debaraseze niciodată de presentimentele ce marcaseră prima lor întâlnire. Nu era o dragoste pe care ea s-o fi contemplat dinainte visătoare, privind-o în ochi îndelung și stăruitor. Era o dragoste neașteptată care o asaltase mișelește pe la spate. Această dragoste îi amintea în permanență lipsa ei de pregătire amoroasă. Era o femeie lipsită de experiență. Nu știa nici măcar ce trebuia să facă sau să spună. În fața chipului, aparte de exigent al pictorului, se rușina cu anticipație de fiecare din cuvintele și gesturile sale. Trupul nu era nici el mai bine pregătit. Pentru prima oară în viața ei regreta cu amărăciune faptul de a nu se fi ocupat de el după nașterea copilului. Și acum se înspăimânta de imaginea din oglindă a pântecului ei, de pielea zbârcită ce atârna penibil deasupra pubisului. Da, visase întotdeauna o dragoste în care să fi îmbătrânit armonios, o dragoste în care trupul și sufletul să fi fost ca două degete ale aceleiași mâini. Da, așa era dragostea pe care o contemplase dinainte privind-o în ochi îndelung și visătoare. Aici însă, în această întâlnire dificilă în care se angajase fulgerător, avea un suflet întristător de tânăr și un trup întristător de bătrân. Iar ea își combina aventura cu senzația că aleargă cu pas tremurător înaintând deasupra unei prăpăstii pe o scândură extrem de îngustă, fără să-și dea seama dacă prăbușirea avea să-i o provoace tinerețea sufletului sau bătrânețea trupului. Pictorul o înconjura cu o solicitudine extravagantă, străduindu-se să o inițieze în lumea picturilor și ideilor sale. Și ea se bucura, vedea în asta o confirmare a faptului că prima lor întâlnire fusese altceva decât o conspirație a trupurilor ce profitaseră de situația survenită. Dar atunci când dragostea ocupă deopotrivă trupul și sufletul, ea necesită și consumă mai mult timp. Mama poetului se văzu nevoită să inventeze existența unor prieteni spre a justifica, mai ales în fața bunicii lui Iaromil, repetatele ei absențe din casa părintească. Când pictorul picta, ea se așeza pe un scaun lângă el, dar asta nu era de ajuns. Maestrul apucase să-i explice că pictura, așa cum o concepea el, nu era decât o metodă, printre altele, de a extrage din viață sublimul, iar sublimul poate fi descoperit de un copil în proprii săi ochi, iar de un om oarecare notându-și visele. Se face că îi dădea de fiecare dată mamei o foaie de hârtie și culori și ea trebuia să aștearnă pe hârtie niște pete de culoare și apoi să sufle peste ele. Și pe hârtie luau naștere niște pete, ce se împrăștiau în toate direcțiile, acoperind-o cu o rețea multicoloră. Pictorul expunea aceste producții modeste în spatele geamurilor bibliotecii sale și lăuda calitățile lor în fața invitaților săi. La una dintre primele ei vizite îi dădu mamei la despărțire câteva cărți pe care ea trebuia să le citească acasă, firește pe ascuns, de teamă ca indiscretul Iaromil să nu o întrebe de unde proveneau aceste cărți, sau ca un alt membru al familiei să nu-i pună această întrebare, iar ea cu greu ar fi găsit o minciună plauzibilă, căci era de ajuns să-ți arunci o simplă privire peste aceste cărți, ca să-ți dai seama că erau cu totul diferite de cele ce puteau fi găsite în bibliotecile prietenilor sau ale rudelor. Așa stând lucrurile, trebuia să ascundă cărțile în dulapul de rufe, sub sutiene și sub cămășile de noapte, și să le citească în clipele de răgaz, când se afla în vilă singură. Sentimentul că face un lucru interzis și teama de a nu fi surprinsă asupra faptei o împiedicau fără îndoială să se concentreze asupra celor citite, căci se părea că nu reține prea mare lucru din aceste lecturi. Ba mai mult, nu înțelegea aproape nimic în ciuda faptului că numeroase pagini le recitea de două sau de trei ori la rând. După aceea se ducea la pictor, înfricoșată ca un școlar ce se teme să nu fie scos la tablă și ascultat. Fiindcă pictorul începea de fiecare dată să o întrebe dacă îi plăcuse cartea, mama poetului știa că el voia să audă de la ea mai mult decât un răspuns afirmativ. Știa că respectiva carte era pentru el doar punctul de plecare al unei discuții. Și mai știa că în cartea aceea nu existau fraze despre subiectul asupra căruia vroia să fie complice cu ea, de parcă ar fi fost vorba de un adevăr pe care îl apărau în cârdășie. Mama știa toate astea, dar nu-și dădea seama ce conținea în plus sau ce era atât de important în cartea cu pricina. Ca o elevă vicleană, invoca întotdeauna o scuză. Se plângea că era nevoită să citească aceste cărți pe ascuns pentru a nu fi descoperită și de aceea nu era în stare să se concentreze așa cum ar fi vrut. Pictorul accepta această scuză, dar la următoarea lecție cu Iaromil îi veni o idee genială. Îi vorbi despre tendințele artei moderne și îi oferi să citească mai multe cărți, pe care băiatul le primi bucuros. Când mama văzu aceste cărți pentru prima oară pe masa de lucru a fiului ei și pricepu că, de fapt, această literatură de contrabandă îi era destinată, îi se făcu frică. Până atunci își asumase singură povara aventurii sale, dar iată că acum fiul ei, acest simbol al purității, devenea, fără știrea lui, mesagerul unei iubiri adultere. Dar nu mai era nimic de făcut, cărțile se aflau pe biroul lui Iaromil și mamei nu-i rămânea altceva de făcut decât să le răsfoiască sub masca unei solicitudini materne lesne de înțeles. Într-o zi se încumetă să-i spună pictorului că poeziile pe care i le împrumutase îi se păreau inutil de obscure și de încâlcite. Dar abia apucase să rostească aceste cuvinte și îi păru rău, căci pictorul socotea cea mai mică divergență între ei drept o trădare. Se strădui să repare cât mai repede această greșeală. În clipa în care pictorul, cu sprâncenele încruntate, se întoarse cu fața spre pânza lui, își scoase la iuțeală bluza și sutienul fără ca el să o vadă. Avea sân frumoși și știa acest lucru, acum îi expunea cu mândrie. Nu însă fără o rămășiță de sfială, străbătând atelierul, apoi pe jumătate adăpostită de pânza prinsă de șevalet, se postă înaintea pictorului. Acesta, morocănos, își trecea pensula pe pânză și de câteva ori trase cu coada ochiului, aruncându-i o privire răutăcioasă mamei, care stătea plantată în spatele tabloului. În cele din urmă, femeia smulse pensula din mâna pictorului și, apucând-o cu dinții, îi adresă un cuvânt pe care nu-l mai adresase niciodată cuiva. Un cuvânt vulgar și grosolan și îl repetă de mai multe ori la rând cu jumătate de voce. Până când își dădu seama că furia doctorului începea să se transforme în dorință amoroasă. Firește, nu era în obiceiul ei de a se comporta astfel, de aceea era nervoasă și încordată. Dar înțelesese de la începutul intimității lor că pictorul pretindea de la ea o formă liberă și surprinzătoare de manifestări amoroase, că dorea să se simtă absolut liberă și în voie alături de el, degajată de toate, de orice convenție, de orice pudoare, de orice inhibiție. Îi plăcea să-i spună: nu vreau nimic de la tine dacă nu-mi dăruiești libertatea ta, libertatea ta intimă și totală, și voia să se convingă de această libertate clipă de clipă. Mama poetului ajunsese să înțeleagă de bine de rău că această atitudine fără rețineri era un lucru frumos, dar cu atât mai mult se temea că nu va mai fi în stare de așa ceva, și cu cât se străduia să-și cunoască propria libertate, cu atât mai mult această libertate devenea o sarcină anevoioasă, o obligație, ceva pentru care trebuia să se pregătească dinainte la ea acasă, să reflecteze pentru a afla, cu alte cuvinte, cu ce dorință, cu ce gest putea să-l surprindă pe pictor spre a-i demonstra spontaneitatea sa, în asemenea măsură încât începea să se încovoaie sub greutatea unei poveri apăsătoare. Partea cea mai proastă nu constă în faptul că lumea nu e liberă, ci în faptul că omul s-a dezobișnuit de libertate, îi spunea mereu pictorul. Și această observație îi se părea făcută anume pentru ea, aparținătoare în întregime acestei lumi învechite, despre care pictorul afirma că trebuie respinsă categoric în totalitate și în toate privințele. Dacă nu putem schimba lumea, să schimbăm cel puțin propria noastră viață și să trăim liberi, spunea el.